Start Your Run, aflevering 9. Hallo en welkom voor de laatste training van deze week. Ik heb weer fijne muziek voor je uitgekozen waarop het lopen en wandelen een stuk makkelijker gaat. Voel je dat je conditie langzaam maar zeker verbetert? Misschien ben je al minder buiten adem als je de trap oploopt of achter de bus aanholt. We trainen vandaag weer 27 minuten volgens het intervalprincipe. Ik geef aan wanneer je moet wandelen en wanneer je moet lopen. Vind je de training wat te zwaar? Ga dan een weekje terug en probeer het nog een keer opnieuw. Dat is geen probleem. Begin te lopen en zoek het juiste tempo. We starten met 2 minuten. Dat lukt goed. Ga niet te snel. Je moet hem nog even volhouden. Zo, je eerste 2 minuten lopen zitten er al op. Dat zou intussen geen probleem meer mogen zijn. En hou je het 2 minuten vol. Het programma is zo opgesteld dat je steeds meer loopt en minder wandelt. Dat doen we langzaam aan, zodat je lichaam eraan kan wennen. Seconden gaan we weer lopen. Daar ga je. Aan het einde van de Start to Run-reeks loop je gemakkelijk 5 kilometer aan 1 stuk uit in iets meer dan 1/2 uur. Maar zover zijn we nog niet. Was a summer of 69. Me and some guys from school volhouden. Adem goed in en uit, loop mooi recht en kijk voor je. Hou het nog 15 seconden vol. Goed gedaan. Je mag nu weer 2 minuten wandelen. Kom maar lekker op adem. Regelmatig lopen vertraagt het verouderingsproces. Je bloeddruk daalt en je beendergestel wordt sterker. Je hoeft er zelfs niet zo gek veel voor te doen. Deze trainingen zijn bijvoorbeeld erg geschikt om weer helemaal op dreef te komen. Binnen 10 seconden gaan we weer lopen. En go! Niet te snel. Is it throwing hints that he keeps missing? Don't have to think about it. I wanna kiss and everything around it. But he's too distant. I wanna feel his body. I can't resist it. Vanuit dat je de rustdagen respecteert. Het is een goed idee om tussen elke training minstens 1 rustdag in te lassen. Zo voorkom je blessures. Rusten zorgt er trouwens voor dat je spieren sterker worden. Hoe dat precies werkt, lees je in het Start to Run boek.

trainen nog wat tijd over om te stretchen. De oefeningen uit het Start to Run boek kunnen je verder helpen. Je bent al over de helft. Hou het nog een minuut vol. Goed zo. Wandel maar flink door. Ik weet niet of jij een man of vrouw bent en dat doet er niet echt toe natuurlijk. Mannen hebben een wat groter uithoudingsvermogen, maar vrouwen gaan dan weer spaarzamer om met energie, waardoor hun lichaam erg geschikt is voor duursporten. Je kan best jong beginnen met lopen, maar ook wie al wat ouder is, heeft er baat bij. Artsen raden vrouwen die in de menopauze komen bijvoorbeeld aan om te beginnen met lopen. Zo bevorder je het groeihormoon, wat het verouderingsproces en de bijhorende kwaaltjes tegengaat. Een minuut wandelen en dan gaan we onze laatste 3 minuten lopen. Oké, nog 3 minuten lopen. Dat hou je vast vol. Let op je tempo en op je loophouding. Het is geen wedstrijd. Sprintjes trekken hoeft dus niet. De loopminuut is nu officieel ingegaan. Zo, want er nog 3 minuten uit. Dit was de laatste training van deze week. Heb je de volgende 3 afspraken al in je agenda genoteerd? Leg ze vast, zodat er niks kan tussenkomen. Binnen 2 minuten zit deze training erop. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. He's telling een minuutje door. Volgende week lopen we 29 minuten in totaal en loop je 2 keer 4 minuten tijdens je training. Je weet nu dat je het aan kan. We zijn er. Dat heb je goed gedaan. Rust maar even lekker uit en zorg dat je er volgende week weer staat. Dat is al onze 4e week waarin we 3 keer trainen. Hopelijk is het intussen een plezierige gewoonte geworden. Tot dan.